Akkor nyissuk ki a Bibliánkat a János Evangélium 13. fejezeténél. És a múlt héten megnéztük azt, amikor Jézus megmossa a tanítványainak a lábát, a húsvét ünnepe előtt, a megfeszítése előtt. Egy olyan dolgot tett Jézus, ami nagyon sarkalatos pontja az egész gondolkodásunknak és az egész kereszténységünknek. Hogy valójában ugye mit is jelent ez, és hogy hogyan is gondolkozzunk mindenről. Megnéztük az első 11 verset, és láttuk, hogy Jézus ugye megalázza magát, ugye levetkőzik körül, köti a derekát egy kendővel, egy törölközővel, és elkezdi megmosni a tanítványok lábát. Egy olyan munkát végez, egy olyan dolgot tesz, ami a házban a legutolsó, vagy a legkisebb szolgái, vagy a legegyszerűbb emberé, vagy a rangsorban a legutolsóé volt. És itt aztán utána majd a 12. verstől pedig Jézus elkezdi mindezt megmagyarázni, ennek a cselekedetnek a jelentőségét, hogy valójában mit jelent ez a hétköznapokban, vagy mit jelenthet ez az életünkre, vagy hogyan is alkalmazhatnánk ezt. De nagyon fontos, hogy amikor olvassuk az igét, akkor mindig próbáljuk azt alkalmazni az életünkre, hogy hogyan is szól az hozzánk, hogyan is tudom azt az én életemre bevinni, hogyan tudok azzal azonosulni, mit akar ezen keresztül Isten bennem munkálni. És Jézus elkezdi ezt megmagyarázni a tanítványoknak. Nézzük akkor a 12. verstől a 17. versig olvasom. Miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem Mester és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmosom a ti lábaitokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam néktek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az Uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekszetek. Vannak, akik úgy gondolkoznak erről az egész eseményről, vagy cselekedetről, hogy nem pusztán egy szellemi jelentése van ennek, amit alkalmazhatunk az életünkre, hanem ez a cselekedet, amit itt tesz Jézus, ez egy követendő példa, és szó szerint meg kell ezt tennünk időről időre, éppen úgy, ahogy mondjuk, most éppen vettük ugye az úrvacsorát, a szőlőlevet, a kenyeret, és vesszük és emlékezünk, amikor összejövünk arra, hogy Jézus meghalt keresztem. Ugyanígy kiosztanám a kis törölközőket, kis műanyag teszkos laborokat, és megmosnánk egymás lábait, mindig kijelölnénk, hogy na akkor ezen a héten a Balázs, a következő héten a Laci lesz, és akkor megyünk sorba, és akkor én jövő héten jövök, akkor nem jövök. Akkor nem mosok lábat. Vagy igen. Ha ott tudom, hogy a Barnabás lesz, na akkor ő neki nem mosok lábat. Tehát vannak, akik így gondolkoznak erről, és ám legyen, én magam másképp gondolkozok, én nem hiszem, hogy ez egy szó szerinti dolog kellene, hogy legyen, mert aztán látjuk, hogy itt Jézus egy magyarázatot ad erre, hogy ő mit tesz. Sokkal fontosabbnak látom ennek a jelentőségét, vagy a jelentőségét, a lelki jelentését. És ugyanígy igazából ez igaz minden másra is. Ugye, ahogy vesszük az úrvacsorát, maga a szőlőli, a kenyér, egy jelképek, szimbolikusan emlékezünk arra, amit Jézus tett. De sokkal fontosabb ennek a lelki jelentése, hogy emlékeztetjük magunkat arra, hogy ő meghalt a kereszten értünk. Emlékeztetjük arra magunkat, hogy nincsen kárhoztatás, hogy ő megbocsátott, hogy ő elmosta minden bűnünket. És ugye nagyon fontos, hogy ne váljanak ezért ezek ilyen üres, vallásos cselekedetekké, És ugye én ettől félek sokszor, amikor ilyen dolgokat az emberek mondanak, hogy hú, tegyük ezt, tegyük azt. Hogy sokszor azt látni, hogy azt várjuk, hogy azt gondoljuk, hogy azért, mert mi ezt megtettük, akkor ez így rendben van. Azért, mert megmostuk egymás lábát, akkor innentől kezdve mi olyan jó keresztények vagyunk, és Isten biztos, hogy ezért lesz minket áldani, és mi sokkal különbek, meg jobbak vagyunk másoknál. Tehát nem szabad, hogy ez ilyenné váljon. És Jézus itt rákérdez a tanítványokra, hogy értitek, mit tettem? Csak magam előtt, vagy fülembe csengenek ezek a szavak, hogy értitek, mit tettem? Hogy, és ne azt nézzétek, hogy ez egy cselekedet itt, hanem látjátok ennek a jelentését, a jelentőségét, hogy mit jelent ez valójában. Mert és Jézus itt azt mondja, hogy tudjátok, ki vagyok. Ugye a Mester és az Úr. És hogy mindezek ellenére, hogy én az vagyok, aki vagyok. És ti jól tudjátok, hogy én ki vagyok. Ugye tudjátok. Ugye már Péter kijelenti, hogy te vagy az Isten fia, a Krisztus. Tudjátok, ki vagyok. És én mégis ezt megteszem. Hogy a hát legutolsó szolgájának vagy rabszolgájának a munkáját végzem. Értitek? Értitek, mit teszem? Ugye én Isten vagyok. Megüresítem magam, és azt teszem, amit egy utolsó szolga tesz a házban. És amit teszek, azt nektek is követni kell, azt ti is tegyétek. Hogy egymással és másokkal is ezt tegyétek meg. És ugye mindez alapjában felforgatja, azt gondolom, a tanítványoknak az elképzelését, és sokszor a miénkét is. Hogy sokszor, amikor erről olvasunk és hallunk, akkor hogy Jézus helyre tesz minket, hogy hogyan gondolkozunk magunkról, a szolgálatunkról, az életünkről, a kapcsolatainkról, a házasságról, a betöltött szerepünkről, akár a munkában, az iskolában, vagy a gyülekezetben, hogy kik vagyunk mi. Mert hogy a legtöbb embernek a fejében és a tanítványoknak is a fejében az volt, hogy Úr és Mester, ő, hát ő ezt nem tehet, ugye Péter sem akarta megengedni. És azt gondolom, hogy ők maguk is itt úgy gondolkoztak, hogy hát mi vagyunk a 12, Jézus a messiás, a király, hát majd mi leszünk a jobb és a bal keze felől, valaki, de hát ha nem is rámesik ez a szerep, azért biztos, hogy egy elég jó kis posztom lesz, valami nem tudom, valami minisztériumot azért csak kapok majd, hogy egyetlen egy államtitkárság becsúszik, egy kis szolgálati Audival, A6-ossal, és nem tudom, egy no limites hitelkártyával. Tehát hogy azért valahogy így gondolkozhattak, hogy én majd egyszer mi nagyobb leszünk. Mi egyszer majd mi leszünk ott a góhék. És ugye ez van sokszor az emberben, hogy aki vezet vagy aki irányít, az felette van mindenki felett. Aki tanít, vagy aki másokat vezet, ugye ő van mindenki felett. És mindenkinek őt kell szolgálnia. De azt mondja Jézus, hogy látjátok, mit tettem? Látjátok, hogy mit kell tennetek? Legyél szolga, mossátok meg ti is egymás lábait, mások lábait. És ugye ők mindig, és mi is sokszor másképp gondolkozunk, hogy a szolga mossa meg az Úrnak, a Mesternek a lábait. De egészen más látunk. És Jézus ezt akarja megtanítani nekik, hogy ez a fajta gondolkodásmód legyen az életükben. Ezt vigyék be az emberek közé, a gyülekezetbe, vigyük be a munkába, a családunkba, hogy a nagyobbik, az erősebb, aki fönt van, ő szolgál, és ő teszi le az életét. Ugye az ember hogy gondolkodik? Hogy aki fent van, ugye a többit, aki alatta van, az lenézi, vagy lenyomja, leszorítja. Hogy én vagyok a több, ő a kevesebb. Hogy én vagyok az értékes, ő az értéktelen. Ő, aki nem ír olyan sokat. De Jézus megfordítja ezt. És azt mondja nekik, elkezdi tanítani, hogy ezt tegyétek ti is. És azt mondja, hogy ha ti engem akartok követni, ha én utánam akartok jönni, akkor így tegyetek ti is. Hogy akik szolgálnak, akik vezetnek, akik fent vannak, azok leteszik az életüket és megmossák mások lábait. És ugye ezért fontos ez ennek a cselekedetnek a szellemi jelentése. Hogy ugye nem merül ki annyiban, hogy mi összeszorított foggal megmossuk másoknak a lábait, nem tudom, bizonyos időközönként, és válik egy üres vására fedetté. Hogy ettől, amit azt gondolom, hogy Jézus nagyon írtózik, és írtózzunk mi is, hogy ez nem erről szól. Hogy ez nem erről szól, és itt majd látjuk ebben a fejezetben, hogy akkor a rész vége felé megy, hogy szeressétek egymást. Jézus, és látszok, nem arról szól, hogy ti valamit tesztek, hanem itt látunk egy életformát, egy gondolkodásmódot, hogy ezt minden nap tegyük, alkalmazzuk az életünkre. Hogy ez nem egy olyan dolog, hogy na, megkeresztelkedünk, úrvacsorát veszünk, bejövünk a gyülekezetbe, felemeljük a kezeinket, vagy éneklünk, vagy kinyitjuk a Bibliánkat, aláhúzunk szépen, nem tudom, ez olyan jól néz ki, aláhúzom, tudom. Mobilom is aláhúzom. Én biztos majd először, amikor a mobilon fogom nézni, mert ezt nem mondom, én alá fogom húzni. Jaj, csináltam! De nem erről szól, hogy mi mit teszünk meg. És ez egyfajta életforma, hogy milyen vagyok, amilyen Jézus, hogy ezt teszem minden nap. Voltunk, tudom mikor, egy éve is talán, voltunk egy városban, meghívtak minket egy barátaink, egy ismerőseink, egy keresztény rendezvényre, ahol több keresztény egyház ilyen ökumenikus alkalmat szervezett. Mindenféle programok voltak gyerekeknek, és a végén volt egy közös kis alkalom, egy ilyen Isten tisztelet, és ugye maga a mi gyűlünk nem volt meghívva, ebben a városban nincsen Golgota. Ugye mi csak úgy ott voltunk, mint a barátainknak a meghívottjai, és figyelmeztették a barátainkat, hogy tartsuk magunkat vissza, tehát hogy nehogy valami örültséget csinálnak itt a Golgotások. Nem volt semmi tervem, hogy nem tudom, dinamitot magamra, és öngyilkos mennyire. Szóval, na mindegy, de tényleg így volt, és szerettek volna az egyházi vezetők, ami szimbolikus cselekedetet végrehajtani, hogy mégis jelképezzék az egységünket. De a vicces, ugye nem nagyon tudtak megegyezni miben, mert ugye más és más egyházak, és ugye másképp veszik az úrvacsorát, stb. Másképp gondolkodnak róla. Ezért kitalálták, hogy hát a lábmosás az ugye ennyi embernél, azért elég sokan voltunk, legalább egy 100 ember volt, még szerintem több is. Mert az elég macera lett volna, ezért legyen kézmosás. És megmostuk egymás kezeit. És tudod, én értem a szándékot, meg értem a hozzáállást, de tudod, itt látom ebben a szomorúságot, hogy ez az, ami ellen tanított Jézus. Hogy a nagyobb szolgálati csinek. Hogy leteszi az életét, az elképzeléseit, a gondolkodását, hogy okay, te érted, vagy te ezt így gondolod, akkor miattad megteszem. Én a nagy, az Isten, aki ott hagyja a menny dicsőségét, megüresíti magát, és lejön, és megmossa a tanítványok lábát. Hogy nekünk van egy elképzelésünk, akár mint gyülekezet is, hogy jaj, nem, én így gondolkozom, és én ebből nem adom. És persze, ne engedjünk teológiánkból, ne engedjünk a fontos kérdésekből, az üdvösségnek a kérdését, vagy ami az üdvösséget befolyásolja. Ne engedjünk azokból, ez természetes. Tudod, és nem tudunk megegyezni egy úrvacsorából, hogy hogyan tudunk venni egy ilyen szimbolikus dolgot. Hogy nézd, ha te borral akarod venni, vagy ha te ostyával veszed, vagy ha te letérdelsz, hogy én nem tudom, hogy gondolod, akkor oké, tegyük úgy. Hogy ezint mennyire arról szól, hogy nem. Én így gondolom, és ebből nem engedek. Hogy nekünk ne Jézus azt épp ez ellen tanított, hogy mi ne így álljunk hozzá. Mi ne ilyenek legyünk másokkal. Hanem mossuk meg mások lábát. Hogy legyünk szolgái másoknak. És az igazi jelentése ennek az, hogy bárkik is vagyunk, szolgáljunk. Hogy itt Jézus mondja, hogy a szolga nem nagyobb a mesterénél. Ha tehát én megtettem, és ez milyen kiózanítónak kéne legyen, hogy figyelj, hát ezt Jézus megtette. Akkor a mesterünk megtette, az Urunk, és mi a szolgái vagyunk. Ha ő megtette, akkor én ne tegyem. Vagy mi ne tegyük meg. Hogy ez az, amire ő hív. Ugye milyen fontos, hogy milyen érdekes, ugye arra a történetről meséltem, hogy senki nem volt az, aki azt mondta volna, hogy te fontosabb vagy nálam. Hogy senki nem képviselte azt, amit Jézus tanított a tanítványoknak. Hogy az egyház sokszor ilyen. Hogy sokszor ilyenek vagyunk. És pedig erre hív minket, hogy és a rész végén majd mondja Jézus, hogy figyeljetek, erről fognak megismerni majd benneteket, hogy egymást szeretitek. Látok, hogy megmossátok mások lábát, hogy engedtek abból a képből, arról az elképzelésből, amit annyira tudtok ragaszkodni, és itt újból mondom, hogy nem az ütkérdésből van dolog, vagy arról van szó, hogy na jó, akkor fogadjuk el, hogy a törvényből is üdvözölt. Nem erről beszél. Hanem arról, hogy oké, neked ez fontos, akkor megteszem. Milyen sokszor ragaszkodni tudunk a saját magunk elképzeléseihez. Csak az a fontos. És Jézus pedig azt mondja, hogy mossátok meg egymás lábát. Hordozzátok el egymást. Szeretni, segíteni. Nem azt nézni, hogy ki milyen, hogy ő mit tett, vagy ő milyen. Jézus sem ezt tette. Csak gondold el, ott volt Júdás közöttük, és majd mindjárt nézzük Júdás történetét. Hanem mindezt háttérben hagyni. És leteszem az érzéseimet, az elképzeléseimet, és szolgálok. És mit mond itt még Jézus? Ha mindezeket tudjátok, boldogok lesztek, ha ezeket cselekszitek. Ha így cselekedtek. Hogy mi az, ami tönkre veszi, ami ilyen iszapossá teszi az életünket, vagy ilyen, mint amikor egy tónak nincsen átfolyása, és akkor meghal, ilyen halottá tesz az életünket. Hogy az, amikor csak magunkkal foglalkozunk. Hogy ugye nem teszem azt, amire Jézus hív minket. Azt mondja Jézus, hogy ha így teszitek, ha így cselekszetek, boldogok lesznek. És azt mondja Jézus, hogy ezek nem érzések, hanem cselekedetek. Ne érts félre, hogy nem azt mondom, hogy a cselekedeteim. Hanem itt arról beszél Jézus, hogy tedd ezt. Ne értsd meg, ne gondolkodj, tedd. Milyen sokszor így kell lennünk, nem? Isten ezt hívja, ezt mondja, akkor tegyük. Mire hívott az Isten? Akkor tedd. De olyanak ezek az emberek, meg jaj, elhívott. Ezt mondja. Akkor tedd. És mi az, ami miatt az egyház haldoklik sokszor? Mi az, amiért az életünk haldoklik? Nem tesz. Hogy sokszor csak magunkkal foglalkozunk, megvannak a mi kereteink, kitalálunk jó kis dobozokat, beletöltjük az elképzeléseinket, és onnantól nem lépünk ki abból. És ez az egyháznak a halála sokszor. Hogy ez az. És abból már mi nem lépünk ki. És Jézus azt mondja, hogy nézzétek meg, én levetkőzök. Én megüresítem magam. Én lehajolok. Hogy mennyire... Ahogy mondtam a múltán is, hogy kiszolgáltatja magát, hogy sebezhetővé teszi magát. Igen, ez benne van, hogy sebezhetővé tesz, hogy sebezhetővé válunk, és bizony céltáblára leszünk embereknek. Majd mutogatnak, majd mondanak ránk dolgokat, ez benne van. De töltsük be azt, amire Jézus hívott minket. Mert ettől leszünk élőek, ettől leszünk valóságosak, ha ezt tesszük. Nem csak mondjuk, ó, gyerekek, gyertek hozzánk, de mi megmosjuk a lábaitokat. De tényleg tesszük ezt a történetnek a szellemi jelentőségében? Vagy csak fizikailag? Vagy csak mondjuk? De nem tesszük ezt. Nem, nincs bennünk szeretet, nincs bennünk szolgálat, nincs bennünk kinyúlás. Jézus, még tegyük ezt. Mert ha nem tesszük, egyszerűen halottak leszünk. A személyes életünk is, a gyülekezet is. És ugye egy múlt órán is mondtam, hogy sokszor mi az, ami a gyógyuláshoz vezet? Ugye az, amikor nem magunkkal foglalkozunk. De azt gondoljuk sokszor, hogy olyan rosszul vagyok. Olyan nehéz most az én életem, olyan sok problémám van, olyan sok gondom van, olyan jó lenne, ha velem törődnének. Ahogy beszéltük a múlt órán is, sokszor a gyógyuláshoz ez vezet. Mert, ahogy Jézus is, ott volt néhány napja arra a keresztől, és mégis szolgálja ezeket az embereket. Hogy sokszor a nehézségünk, én nem megyek a gyülekezetbe, én ma nem vállalom el, én inkább fölülöm a petit, nem jövök közben. Persze, ugye ez a könnyebb megoldás. De amikor mégis tesszük, sokszor elvezet a gyógyulás. És nem azt mondom, hogy ez állandóan, vagy ez a tuti, de sok esetben elvezet a gyógyuláshoz. Nem magunkkal törődünk, és nem magunkkal foglalkozunk. Mi ott állunk most a költözés előtt, és ilyen hullámzó a hangulatom, amikor megnézünk egy lakást, és látom, hogy ez megint nem az, amire én gondoltam, meg ez megint nem jó, és nem azért, mert olyanok az elképzeléseink, hogy kacsalábon forgott, csak azért, mert kim van, nem tudom az Isten háta mögötti helyen, és egyszerűen nehéz lenne onnan bejutni, stb. És Uram, én nekem ma nincs kedvem gyűlővel, nincs kedvem tanítanom, és különben. De olyan érdekes volt például ez a pénteki napunk, hogy pénteken éppen néztünk egy lakást, és a lányunk ránk jött, hogy apu, ezt vegyük ki, És nem egy rossz lakás, csak kim van messze, és egy ilyen, úgy képzeljétek el a lakást, hogy ilyen tetőtéri, és annyira ilyen pakolhatatlan, az annyira ilyen... Tehát annyira nehéz lenne berendezni, tehát hogy mondják ezt, hogy ilyen... Tehát gondolj egy tetőtéri lakást, és akkor a sok hol tér, és egyszerűen nem tudsz pakolni, nincs benne semmi logika, hogy na ez tök jó lenne, ez pont néztük, és ezt ide tettük, de ez akkor se jó. És akkor mindenből pici, sok volt, és de mindenből kicsi volt, és akkor csak ez így leterhelt. De olyan jó volt a péntek, igazából nem is ez a lényeg. Hogy olyan jó volt eljönni, itt voltak egy csomóan, volt egy bibliaóra, Márka után egy tök jó dumátunk, tök áldott volt, hogy élveztem az estét, és hazamentem, és úgy mentem haza, hogy vagy valahogy nem terhet le ez a költözés téma, vagy ez a gondolat, hanem úgy éreztem, hogy most itt tök jól vagyok ebben a dologban. És tudod, csak mi volt, hogy jöttem, tettem azt, amire hívott az Isten. Tanítottam, dicsőítettünk, tanítottam, itt voltunk közösségben, beszélgettünk, és hazamentem, és tök jó volt. Hogy ha azt mondtam volna, hogy Balázs, nem akarsz helyettem tanítani, vagy valaki gyorsan felhívok, hogy vagy nem tudom, ma csak imádkozzunk, Isten a szívembe tette. De olyan jó ebben így kilépni, és bátorítanak, hogy így lép ki ebben, és ne állítson meg ezt. És ugye újból, hogy ugye nem kell megértenünk, hanem egyszerűen, hogy ez hogy működik, csak tegyük, hogy higgyük el, hogy ezt is tudja áldani, hogy ez működni fog. És ugye újból, hogy cselekedd ezt meg, hogy Ez az örömödnek a forrása, vagy ebből jön az örömöd, ha tudod ezt is, meg is cselekszed. Nem elég tudni, tedd is meg, lépíts ki ebben hitben, és áldott leszel. És tudod, én bátorítalak arra, hogy legyél ebben ilyen kreatív, hogy ha nincs ötleted, majd én adok, hogy hogyan szolgálhat másokat, hogy hogyan emelheted fel a másikat, hogy hogyan moshatod meg másoknak a lábát. Én bátorítalak, hogy így tölts időt másokkal. Erről beszéltünk korábban is, hogy ez olyan nagy áldás, csak időt tölteni másokkal, hogy tudom, hogy ma ebből van a legkevesebb nekünk, pedig van mikró, van mosógépünk, van mosogatógépünk, van mindenünk, van autó, nekünk nincs mosogatógépünk, én vagyok a mosogatógép, meg a Kriszti, meg a vendégeink, akiket néha befogunk, de nem tudom, nem sarlóval kell, vagy kaszával kell vágnunk a füvet az udvaron, hanem fűnyíróval, és ugye sok minden megkönnyít az életünket, van autónk, van ringánk, pillanatok alatt ott vagyunk egyik A-ból a B-be, és de mégis nincs időnk, de tudod, hiszem, hogy gonosz ezzel tölti el, hogy ezzel csap be minket a legtöbb, hogy nincs idő, de olyan elfoglalt vagy. De számtod, vagy áron is vegyétek meg az időt, ahogy a Bibliában is olvassuk. És tölts időt másokkal, legyél ebben kreatív, találd meg erre az utat. Elmegyek egy kávéra, elmegyek egy, nem tudom, ablakpucolásra, vagy csak beszélgetni, de találd meg ebben a lehetőségeket. És hogy annyira áldott volt az, hogy már beszéltünk egy nagyon péntek este, és tök jó volt, annyira. Tehát áldott voltam én, remélem Mike is, de jó volt ez az időtöltés. És azt gondolom, hogy ahányszor csak így együtt vagyunk, én amikor veletek, számomra áldás, az áldás. De tedd ezt. És sokszor lehet, hogy úgy vagy, hogy ez egy látmosás most nekem, és amihez úgy nem fülik a fogam, de hidd el, hogy áldott leszel ebben a dolgokban. Menjünk tovább, és nézzük a 18. verstől, a 21. olvasom. Nem mindnyájatokról szólok én, tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesednie az írásnak. Aki az én kenyeremet eszi, az emelte fel ellenem a sarkát. Bár most mielőtt ez megtörténik, megmondom néktek, hogy amikor meg lesz, higgyetek, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom néktek, aki befogadja azt, aki elküldött, engem fogad be. Aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki engem elküldött. Miután ezeket mondta Jézus, megrendült lelkében, és bűnösséget tett e szavakkal. Bizony-bizony mondom néktek, közületek egy elárul engem. Jézus itt felkészít, hogy elkezd beszélni az árulóregáról, és felkészít a tanítványaikat arra, hogy valaki ezt meg fogja tenni. És nagyon érdekes Júdásnak, és főleg a lábmosásnak az árnyékában Júdásnak a cselekedete, vagy az egész élete. A lábmosás után vagyunk. Nincs az megírva, János nem írja le, hogy Júdást kikerült el, ott hagyta, hanem mosta meg a lábát. Júdásnak a lábát is megmossa Jézus. És Jézus azt látjuk, hogy pontosan tudta, hogy ki fogja ezt megtenni, hogy ki fogja őt elárulni. Hogy az az ember, aki 3 évig vele volt, aki ugyanúgy részese volt minden áldásnak, csodának, tanításnak, egy megtisztelő pozíciót kapott, hiszen nála volt az erkény, tehát megbíztak benne, Jézus megbízott benne, tehát egy különleges helyzetet kapott még a tanítványok között is, de mégis látjuk Júdást, aki lop, aki kihasználta az egész helyzetet, és visszaél ezzel az egésszel. És tudod, hogy Júdásról gondolkodunk, vagy látjuk, én magam legalábbis mindig oda jutok, hogy csodálom ebben Jézusnak a türelmét és a hozzáállását, az irgalmát ezt felé, az ember felé. Mert újra meg újra azt látjuk, hogy Jézus szereti ezt az embert. hogy szolgálja őt. Hogy amikor kiküldi a tanítványokat, Júdás ugyanúgy megkapja az erőt, hogy csodákat tegyen. Hogy ő ugyanúgy részese mindannak, amit Jézus tanít. Hogy ő a legbelső körbe tartozik, a 12 közé. Képzétek el azt a helyzetet, amikor Jézus kiválasztja a 12-t. Hogy ott vannak egy csomóan, és azt mondja, hogy te, és te. Ti vagytok a kiválasztottak, a 12 apostol. Hogy az mekkora megtiszteltetés lehetett nekik, hogy kísérték őket 3 éven keresztül, hogy ott voltak szorosan, és tanította őket sokszor személyesen, csak őket. Hogy olyan csodákat láttak, amiket senki más. A hajóban, amikor lecsendesíti a tengert, hogy amikor kiosztják, mondjuk azt más is látta, de amikor kiosztják, amikor megsöksítja Jézus a kenyeret és a halat, hogy ők voltak azok, akik veszik Jézus kezéből, és osztják, és még mindig van. Na most biztos elfogyott, még van még, gyere Júda, oké. És olyan dolgokat látott, amiket csak néhányan, rajta kívül csak 11-en. És mégis, ugye, ez történik. És mindazok ellenére, hogy Jézus ilyen vele, és Júdás így reagál, Jézus mindvégig kegyelmes vele, szereti őt. És mindig azt látni, hogy ott van újra és újra a lehetőség arra, hogy Júdás meggondolja magát, hogy megtérjen. És az egész életében ezt látjuk, és főleg aztán az utolsó pillanatokban, aztán majd itt is látjuk, amikor Jézus a kenyeret adja, azt a fát adja a szájába, majd azt megnézzük ennek a jelentését, hogy mindig Isten nyújtja felé a kezét. De ő azt látjuk, hogy mi mindig visszautasítja. És látjuk benne azt, hogy Júdás felé Jézusnak van egy irgalma, hogy fáj a szíve felé, hogy szereti ezt az embert. Azt olvassuk itt a 21. versben, hogy megrendült a lelkében. Jézus, rendültél már meg? Hogy amikor úgy, hogy ez történt, hogy ez van veled, vagy valamit hallok, valamivel szembesülök, hogy ez úgy megingat, vagy úgy összetör. Milyen erős kifejezés ez, hogy őt ez így összetöri, ez őt így megszomorítja, hogy ez fájdalmat okozott neki. Megrendült a lelkében, amikor ezzel szembenéz, hogy Júdás ezt fogja tenni. És újra itt azt látjuk, hogy egy lehetőség, hogy Júdás álljon el ettől a tervtől, hogy gondold meg magad, Júdás, hogy ne tedd ezt. És tudod, Júdás életével kapcsolatban az a nagyon bátorító, hogy láthatjuk benne újra, meg újra Jézus szívét egy bűnös ember felé. Egy olyan ember felé, aki egy áruló. Aki egy bűnös. És egy áruló. Mondták már, vagy így, csak ez a szó, hogy áruló. Egy áruló vagy. Hogy milyen súlya van ennek a szónak, nem? Elárultál engem. Becsaptál engem. Hogy kiadtál engem. Hogy befogadtalak a legbelső körbe, és most elárulsz. Elárulsz 30 ezüstért. De mindezek ellenére azt látjuk, hogy Jézus szereti ezt az embert. És tudod, ha Jézus ezt az embert így szerette, ha Júdást ennyire szerette, ha egy áruló felé ilyen volt Jézus, ha megmosta a Júdásnak a lábait, ha ő felé türelemmel meg érgalommal volt, akkor felénk mennyivel inkább így van. Hogy feléd is így van. Hogy az ő szeretete, az ő türelme, az érgalma felénk az végtelen. Hogy nincs vége. Nézd meg ezt az eseményt. Még az utolsó pillanatban is. Azzal a falattal ott Jézus, ahogy adja ezt a falatot Júdásnak, még ott is az van. Júdás, szeretlek. Csak abban is még ez volt. És nézzük meg akkor majd ezt a 22. verstől a 30. versig olvasom. Zavartan néztek egymásra a tanítványok, vajon kiről beszél? Jézus mellettük telepedett le egyik tanítványa, akit Jézus szeretett, intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél. Az ráhajtotta Jézus kebelére, és megkérdezte tőle. Uram, ki az? Jézus így felelt, az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom. Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskáriótesnek, a Simon fiának. És akkor a falat után belement a sátán, Jézus pedig így szólt hozzá, amit tenni szándékozol, tedd meg hamar. Az ott ülők közül senki sem értette, hogy miért mondja ezt neki. Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az elszény Júdásnál volt, azt mondja neki, Jézus, vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre. Vagy azt, hogy a szegényeknek adjon valamit. Miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment, már éjszaka volt. Hú, ilyen hátborzongató, igaz? Ja. És képzeld el ezt az eseményt, hogy ott vannak, és hát fogalmuk sincs, hogy ez ki. És ott van bennük a kérdés, hogy ez igaz, nem én vagyok, én nem vagyok. Tehát, és képzeld el ezt a helyzetet, hogy ott vagyunk, ugyennyien, és ezt mondja Jézus. Itt valaki el fog árulni engem. És akkor nézzünk egymásra, biztos, nem, a feleségem biztos nem lehet. Nem Balázs is. Nem, Balázs végsem. De én sem, de akkor ki? Ki lehet ez? Hogy milyen olyan félelem lehetett a szívükben, a aggódás. És Péter azért ötlet leesett neki. Ja, ezt meg kell tudnunk, hogy ki lehet. Én tök megértem, mert én is ott lennék, hogy itt, ha tudom, ha tudni akarok, meg akarok nyugodni, hogy hátra akarok dönni, hogy nem én vagyok. Mert szerintem ott van bennünk, hogy hát de ott titkom mindig azt mondja, hogy hát így képes vagyok rá. Tehát, hogy így, bár azt mondom a számmal, de valójában ki tudja, hogy abban a pillanatban tényleg azt mondanám, hogy nem árulom őt el. És ezt tudom képzelni, ott a füstjeleket, tudod, meg a kézjeleket. Kacsingat, János, meg így, mi van? Nem, mit? Kész valami kaját, hogy hát, hogy ott van? Kérdezd meg, Jézus! És látszik ebben az egészben, hogy csak ezt a jelenetet, ahogy kérdezd, hogy ott van, hogy János leírja magáról a szeretet tanítvány, hogy itt magáról beszél, és a egyik tanítvány, akit Jézus szeretett, ugye, ez János, aki írja az evangéliumot, és ezt a jelenetet képzeld el, hogy János odahajol Jézus kebelére, hogy az ölébe, hogy a közelébe, hogy Uram, ki az? És megint egy rossz kép az utolsó vacsoráról, hogy itt körbeülnek egy asztalat, nem egymás mellett, ugye, ki kéne dobni azt a képet, és festünk egy másikat, és ilyen 3D-be tudod. És ott van János, közvetlen Jézus mellett, és valószínűleg Júdás is nagyon közel lehetett Jézushoz, mert a falatot oda tudja adni Jézus. Tehát azért ott voltak 12-en, tehát az a 12 embert leültetni, tudjuk, hogy egymás mellett ültek, a lábuknak is kellett lenni, tehát azért messze voltak egymásról. Tehát elképzelhető, hogy Jézus mellett Júdás ott ült. A másik felén. János meg a másik Jézus másik oldalán. És csak ez a kép, nézd meg ezt a bensőségességet, ezt a közelséget. És tudod, ez az a kép, amit meg kell volna festeni. És azt a címet adni, hogy ez a kereszténység. Hogy erről szól. A közösségről Istennel, Jézusról. Arról a kapcsolatról Jézusról. Hogy mi odahajolhatunk. Hogy oda bújhatunk hozzá, és feltehetjük neki a kérdéseket. Uram, ki az? És látod, a kereszténység az nem egy gyár. Jézus nem gyártja őket. És akkor el tudod képzelni, hogy sokszor így gondolkoznak emberek, hogy hát ez egy gyár, és akkor ez a ruha, ilyen a frizura, ilyen a beszédstílus, így gondolkozunk, és egy de ez nem erről szól. Mások vagyunk. Másképp gondolkozunk dolgokban, másképp viselkedünk, másképp élünk meg helyzeteket, másképp éljük meg az Istennel való kapcsolatunkat. Csomó mindenben mások vagyunk. De ez a kapcsolat, ez a közösségünk Istennel, ez az, amire kell törekednünk. Vagy ez erről szól. Egy kapcsolatról. János odabújik Jézushoz az ölébe. És ki az? Ki az Jézus? Ki az barátom? Mondd el. És ez az a kép, ami benne kell, hogy legyen a fejünkben. És ugye itt az a falat adás a szlágban, hogy miről is szól, hogyha valaki abban az időben egy tehát másképp kaját, nem volt villa, kés, olló, kanál, semmi, ami gyerek kezében nem való. Tehát nem így ettek, hanem ott voltak ezek a lepények, letörtek belőle, belemártottak egy ilyen táb, amiben ott volt valami kis szósz, és kézzel, lábbal ettek, és velem, és abból a tából evett mindent. Tehát itt megint a közösség volt, hogy az egység volt, hogy én ezért háborodtak föl, hogy Jézus együtt esik az emberekkel, mert annyi, tehát egy kenyérből ettek, egy tálból cseresznéztek, annyira ez szimbolizálta azt, hogy én közösséget alakod veled, vagyis elfogadlak, és minden embert ugye Jézus így elfogadott, és bement a bűnösökhöz, és felvállalta ezt a kapcsolatot velük. Ugye ezért voltak kiakadva az emberek, és itt volt körülött, itt volt középen a tál, megmártotta, harapott, megint, és ugye így ettek. És Jézus letörő egy darabot ebből a lepényből, vagy ebből valami kis keszféléből, belemártja ebbe a tálba, és odaadja Júdásnak. Nem ő senki. és ez azt szimbolizálta, hogy a barátom vagy, hogy ugye szeretlek, és elfogadlak. Tehát mikor talán nálunk ez, hogy meghívunk valakit a házunkba, vacsorát adunk neki. Ugye azért furcsa lenne ma nálunk, hogy így gyere Barnabás, és itt tudom, hogy megetetlek a palacsintával. Itt a rántott húsit, harap belőle, egy kis krumplipürét, egy kis koviumi. De abban az időben ennek jelentése volt. És ezt teszi Jézus Júdással. És megint ugye mit látunk ebben, hogy Jézus tudja, hogy mi az, mire készül Júdás, és még most is ezzel a cselekedettel arra figyelmezteti, hogy ne tedd meg, hogy nem kell lesz megcselekedned, hogy annak ellenére, hogy már megegyeztél a főpappal, én még most is szeretlek, és térj meg belőle, vagy fordulj el ebből a cselekedettől. Ne tedd meg. Ugye mennyire lenyűgöző, hogy Jézus az utáni pillanatokban is azt mondja neki ezzel, hogy én tudom, és mégis szeretlek, és ne tedd meg. Hogy ugye sokszor, amikor rajta kapottak vagyunk, vagy szembesülünk, hogy na, mire készülök, hogy mit tettem meg, ugye még szégyenteljesebb a bűnünk, de látod, hogy Jézus még ezek ellenére is szereti ezt az embert. És nagyon, nagyon elgondolkodtató az, ahogy Júdás viselkedik. Mert, ahogy mondtam, és köszönöm, hogy ő benne volt ebben a szűk körben. 12 ember, akik végig ott voltak Jézussal. És mégis ő belőle milyen reakciót váltott ezt ki. Hogy hogyan viselkedik mindazzal, hogyan viszonozza mindazt, amit Jézus ad neki, ahogy Jézus viselkedik vele. Ugyanazokat kapja, ugyanazokat a tanításokat, ugyanazt a szeretetet, ugyanazt a megbocsátást, még talán többet is. Mert tudja, hogy lopott a pénzből, de mégis Jézus megmossa a lábát. Biztosítja, hogy én szeretlek. Mindazt, amit tettél, térj meg belőle. A barátom vagy. Ne csináld. És mégis azt látjuk, hogy feláll és elmegy, és ott hagyja Jézust. És elhagyja Istennek a jelenlétét. Hogy ugyanazt kapják, ugyanazt kapta, mint Péter vagy János, de nézd meg, hogy milyen másképp reagál rá. És miért? Sokszor felelősségre vonják Istent az emberek. Hogy ott akarod, hogy te is. De Uram, miért? Hogy ő, neki miért van olyan jó, én nekem miért olyan rossz? Vagy én nekem miért nem működik az Istennel való kapcsolatot? Olyan sokszor hallom. Hogy hát neked ez működik, nekem nem. Hogy téged ez megelégít, engem azt nem. De ez nem Isten a felelős ezért. Nézd meg Júdást, nézd meg, és a többi tanítványt. Ugyanazt kapták. És Isten ma is neked ugyanazt adja, mint a melletted lévőnek. Ugyanazt adja, mint nekem. Semmiben nem ad többet, vagy kevesebbet. Nem méri másképp az ajándékait, vagy nem méri másképp, talán az ajándékok lehet, hogy másképpen, de a kegyelmét, a közösségét, a kapcsolatot nem méri másképp. Ugyanúgy ragyog. Ez olyan, mintha ma kisütne a nap, vagy holnap kisüt a nap, és itt állsz mellettem, és azt mondod, hogy rám nem süt. Hát dehogy nem. Hát dehogy nem. De ezt mondjuk. De sokszor ezt mondják az emberek. Ó, Isten a felelős. Nem. Júdás volt a felelős. Hogy ugyanaz, amit ugyanaz kapott, de másképp reagált rá. És tudom, nem Isten a felelős ezért. Hanem sajnos magunkba kell néznünk, vagy egy önvizsgálatot kell tartanunk magunkban, hogy tehát én bennem van valami. Én velem van a gáz. Hogy magamat kell felelősségre vonnom. Nem az Isten. Hát nézd meg Júdást és a tanítványokat. Hát ugyanazt kapják. Ugyanazt történik. Ugyanúgy. De más a reakció. Mi hogyan reagálunk? Sokszor ugye Isten igére vagy megpuhítjuk magunkat, vagy megkeményítjük magunkat. És ugye hogy reagálunk a figyelmeztetésre? Vagy összetörünk, és azt mondjuk, hogy Uram, bocsáss meg. Vagy megkeményítjük magunkat, és elmegyünk, és ott hagyjuk az Úr jelenlétét. Itt majd látjuk később, hogy a tanítványok is elhagyják, de van bennünk egy megtérés. És ez a lényeg, hogy megtérek, hogy újra meg újra megtérek. És nem mutogatok az ég felé, és azt mondom, hogy az Isten a felelős. Nem Isten a felelős. Ez nagyon érdekes, és ezen érdemes egy kicsit még elgondolkozni akár. Olvassuk a 31-től 35-ig. Amikor kiment, így szólt Jézus. Most dicsült meg az emberfia, és az Isten dicsül meg ő benne. Ha pedig az Isten dicsült meg benne, az Isten is megdicsül majd őt, megdicsülti majd őt, önmagában, sőt azonnal megdicsőíti őt. Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok. Kerestek engem, és ahogy megmondtam a zsidóknak, hogy ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Most nektek is ezt mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. És Jézus beszél a megdicsőüléséről. De milyen érdekes, hogy a kereszt jön. Hogy a kereszt következik. A kereszt a következő állomás. Nem egy nagy csoda, nem valami nagy megtapasztalás, nem az elragadtatás, hogy nem tudom micsoda, hanem a halál. És azt gondolnánk, hogy hú, hát a kereszt az a vereség. A kereszt az a vesztesség. De nem. A kereszttel a győzelem jött be. És látod, megint mennyire igaz ez. És jó Júdást a fejünkben tartani, hogy és ezt az egész helyzetet, a lábmosást, hogy amikor mi azt gondoljuk, hogy meg kell halni magunknak, akkor meg kell alázkodnunk, amikor le kell tennünk az életünket, amikor megmossuk a lábukat másoknak, akkor az a vesztesség, az a halál, hogy veszítek, nem győzök. De épp az ellenkezője történik meg, hogy ha Júdás itt megalázkodik, ha bevallja, ha azt mondja, hogy Jézus, én ezt csináltam, az azt mondja, hogy hát ez vesztesség. Nem. Akkor jön a győzelem. Ha meghalok magamnak, ha megfeszítem magamat. És mit látunk újra? Jézus feladta magát. És megdicsőült. Júdás megtartotta magát, és elvett. Igaz? Hogy azt mondja Pál is, ugye, hogy ezt az életet, amit testben elkezdtem, van, nem én élem, hanem Krisztus él én bennem. A testemet megfeszítem. Kereszttel, a Jézussal együtt a kereszten meghalok. És Jézus él én bennem. A meghalás, a feladás, a megmosom a mások lábát. Ez mind ugyanez a gondolat. Leteszem az életemet, elveszítem azt. De ez vesztesség. Elveszítem a csatát. Nem. Ez a megdicsőülés. Ez a győzelem. Ez az élet. A többi, az a halál. Nézd meg Júdást. Én ragaszkodok a 30 pénz, ezüst pénzhez. Ragaszkodom az életemhez. Ragaszkodok ahhoz, amit én elterveztem. És mi lesz? Halál. Ugye elveszik. Megy ki a sötétségben. Megy ki a sötétségben. És Jézus azt mondja, gyermekeim. Ez a szó azt jelenti, ez egy ilyen nagyon bensőséges, vagy nagyon gyengít szót jelent. Tehát egy, mint a Mátinak mondanánk, tehát, hogy egy kis Máté, kis baba. Tehát, mint amikor tényleg egy szülő, egy anyuka, egy apuka mondja a pici újszülöttnek. Tehát ez az a kifejezés, hogy kis babám, kis dead, kis icipici újszülöttem. Így szólítja a tanítványait Jézus. Ez milyen érdekes. Szeressétek egymást. Ugye ez ad egy parancsolatot, egy új parancsolatot. És mégint tanítványok ott vannak, hogy na talán, amit most itt mond nekünk Jézus, hogy mi ott hagytunk mindent, a családot, a munkát, mindenünket, akinek volt esetleg karrierje, de várták le ezt a magasrangú pozíciót. És azt mondja nekik Jézus, hogy figyeljetek, tegyetek azt, hogy szeretitek egymást. Szeretitek egymást, szeretitek a másikat. Ugye ez nem egy új parancsolat, hanem egy új mód ennek a parancsolatnak, hogy új módon nyilvánul meg. Példát adtam nektek. Mossátok meg egymás lábát. Ugye erről tudják meg, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Ugye ezzel az agapé szeretettel, a feltétel nélküli szeretettel, de ez egy cselekvő szeretet. Ez egy aktív szeretet. Ez nem egy szeretlek, és hátradőlök. Nem szeretlek. Nem mondja, hanem teszi. Megmossa a másik lábát. Meghal a másikért. Leteszi az életét a másikért. Hogyan fogják ezt látni? Tegyétek. Cselekedjétek. Úgy, hogy mi is ezt tesszük, ugye úgy fogják ezt látni. Ugye abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy az életünket adjuk testvéreinkért. Ez az 1 János 3.16. Nem? János, aki nagyon megértette ezt az üzenetet. Ugye ott volt Jézus, hogy nagyon közel, és nagyon megértette ennek az üzenetnek a lényegét. És ugye ez arról szól, hogy a magunk szükségleteit letesszük, és a másokat magunk elé helyezzük. Meghalunk önmagunk számára, hogy másokat szolgáljuk. Ezt tegyük újra és újra. És fejezzük be a 38. és a 36. verstől a rész végén. Simon Péter megkérdezte tőle, hová mégy? Jézus így felel, ahová én megyek, oda most nem követhetsz. De később majd követ. Péter így szólt hozzá, Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted. Jézus így válaszolt, az életedet adod, én érhettem. Bizony mondom néked. Mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Ugye Péter, ez a temperamentum, ő egy ilyen ember volt. Uram, én nem. Ugye ezek voltak benne, ezek az érzések, és csak így kimondta. És ugye ez az, amit Jézus mondja, hogy srácok, nem érzésekről szól, nem arról szól, hogy kinek mekkora a szája, vagy ki tud nagyobbat mondani. Hogy na miket tudunk kijelenteni, hogy milyen ötleteink vannak. Nem. Tegyétek ezt. Mutassátok meg ennek a világnak. És mutasd meg, hogy tényleg meghalsz értem. És tesz meg. És ugye Péter aztán, amikor ott van, és fiatal nők vádolják őt a főpap udvarában, te is ott voltál, Galileából származott, én nem. Egy egyszerű szolganő, szolgalánynak nem mert ellent mondani, és letagadta. És aztán majd látunk később egy olyan Pétert, aki már többé már nem ezek a hirtelen hív vezet, vagy ezek a kicsapongások vezetik, nem az erős ösztöne, hanem ott van Jézusban, és leteszi az életét, és engedi, hogy Krisztus élje az életét rajta keresztül. Ugye nem érzések, azt én tudom, és ezt cselekszem, megteszem, és engedem, hogy Krisztus végezze ezt én bennem. Nagyon érdekes ez a történet, ez a fejezet. És ugye ez itt van közvetlen már a kereszt előtt. És az utolsó tanításai Jézusnak, a tanítványoknak, a szűk körnek. Így cselekedjetek. Erről fognak megismerni benneteket. Hogy leteszitek az életeteket. Így szolgáltok. És ugye értsétek meg, hogy ez erről szól ez a lábmosás. Nem szövegelésről, nem valami üres vallásos cselekedet, hanem tegyük. És azt mondja, hogy boldogok lesznek. Hajd meg magadnak, és tedd le az életedet, és ott lesz az áldás, hogy ő éli az életét rajtad keresztül. És erre van szükségünk, semmi másra. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked ezt a mai estét, és kérünk, hogy végezd ezt el bennünk, Uram. Hogy ebbe a közösségbe legyünk veled, Uram. Hogy így ragaszkodjunk hozzád. És legyen puha a szívünk, Uram. Mint amilyen puha volt a tanítványoknak. És óvd meg minket attól a hozzáállástól, ami Júdásnak volt, Uram. Hogy amikor halljuk a te hangodat, akkor ne keményítsük meg a szívünket. Hanem alázzuk meg magunkat, vegyük fel a te keresztedet. És köszönöm, Uram, hogy ebben öröm van, ebben áldás van, hogy ebben nem átok van, ebben nem meghalás van, hanem élet, ebben győzelem van, ebben siker van, ebben gyümölcsök vannak, ebben áldások vannak. Uram, adj hitet letenni az életünket, adj hitet elfordulni önmagunktól, a saját elképzeléseinktől, gondolatainktól. És hadd engedjük meg neked, hogy formálj minket a te képmásodra, Úr Jézus. Kérünk, hogy áld meg az előttünk lévő hetet, áld meg, Uram, a diákokat pihenéssel, felfrissüléssel, áld meg a vajtai ifi konferenciát, munkálkodj bennük. És kérjük, hogy áld meg minket is ezen az elkövetkezendő héten, az otthonainkban, a munkában, a családban, az iskolában, légy közöttünk. És dicsőj meg mi bennünk, Uram. Hadd mutassuk meg, vagy hadd látszódjon rajtunk, hogy szeretünk téged, hogy szolgálunk, hogy megmossuk egymás lábait, Uram, válogatás nélkül. Kérünk, Úr Jézus, végezd ezt bennünk, a te nevedben. Amen.